मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे। गोकुल जन हमरा कुल होवे, गोकुल जन हमरा कुल होवे, निर्मल वत पर जा थारी रे, निर्मल वत पर जा थारी रे। तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, मत जाओ मुरारी, तुम मत जाओ मुरारी रे। हुरीदार का, हुरीदार का इंद्रपुरी रे, हुरीदार का इंद्रपुरी रे। गोकुल की रतनारी रे, गोकुल की रतनारी रे। कृष्ण दास जी मान बिनती रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ रे, तुम मत जाओ रे मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ मुरारी।